أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Evet. İnşallah bugün usul-ül fıkıh derslerimizden, yeni başlamış olduğumuz dersimizden ikinci dersimizi yapacağız. Geçen haftaki dersimizde Varakat kitabı, Varakat kitabının asıl yazarı, müellifi olan İmam Cüveyni, İmamul Harameyni, sonra Teshilü Turukat ismiyle bu muhtasar olan kitabı nazım haline, şiir haline getiren Emriti ve Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan nazmın o kısmını şerh ettik. Bugün de ise inşallah bizzat Teshilü Turukat kitabına başlamış olacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Diyor ki münazzım, قَالَ الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الدِّينِ الْعَمْرِيْتِ ذُو الْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيْتِ. Fakir شَرَفُ الدِّينِ الْعَمْرِيْتِ dedi ki, nasıl bir, bu amritinin vasfı nedir? ذُو الْعَجْزِ acziyet sahibi, ve taksiri taksir sahibi, ve tefriti ve tefrit sahibidir. قال الشرف الدين العمريتي ذو العجز والتقصير والتفريط. شرف الدين, şeref, bizim Türkçede şerafettin dediğimiz isim işte şerefuddin. Yani şerefuddin el-amriti, Amrit beldesinden olan şerefuddin, fakir şerefuddin dedi ki, zul'adzi, o şerefuddin acziyet sahibidir. Ve taksiri, taksir sahibidir. Yani yaptığı amelde eksiklik vardır. Ve tafriti, ve gevşeklik, kendisinde gevşeklik olan şerefuddin dedi ki. Evet. Normalde buradaki zu ellezi manasına olan zu. Değil mi? Buradaki zu, şey, estağfurullah, buradaki zu sahip manasına olan zu. Buradaki zu sahip manasına olan zu. Ve i'rabı da Esma-i Sitte'nin i'rabıyla i'rablanan zu. Yani zul-aczi, yani sahibul-aczi manasına. Raf alameti de zaten nedir? Merfu'un vasfı olduğundan dolayı raf alameti de vav'dır. Aynı şeyde olduğu gibi. Esma-i Sitte'de olduğu gibi. Evet. Şimdi buraya başlarken öncelikle şunu söyleyelim inşallah. Burada dikkat ederseniz bir övgü var ve bir yergi var. Yani münazzım nazmına başlarken önce hem kendini yerdi, kendini övdü veyahut da diyelim, daha sonra da kendini yerdi. Öyle mi? Şimdi öncelikle bu konuya bir değinelim. Şimdi birincisi dedi ki قال الفقير, fakir, yani kendisini fakir diye isimlendirdi. Şimdi biz biliyoruz ki fakirlik iki kısımdır. Öyle değil mi? Bir manevi fakirlik vardır, bir de hissi fakirlik vardır. Manevi fakirlik nedir? Manevi fakirlik kişinin kul olarak kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı muhtaç hissetmesidir. Hissi fakirlik ise kişinin rızkının dar olması, mal yönünden zayıf olmasıdır. Öyle mi? Şüphesiz ki burada müellifin kastetmiş olduğu kesinlikle hissi anlamdaki fakirlik değildir. Burada müellifin kastetmiş olduğu manevi anlamdaki fakirliktir. Öyle mi? Ve bu da bir şereftir. Yani hissi manada fakir olan bir insanın fakrını dile getirmesi hoş karşılanan bir şey değildir. Hissi anlamda fakir olan bir insanın fakirliğini dile getirmesi, bu hoş karşılanan bir şey değildir. Niye? Çünkü bu kerem sıfatı olan ve güzel övülen ahlaklardan olan iffet sıfatıyla bağdaşmaz. Öyle değil mi? Yani bir insanın malı yoksa, fakirse, sürekli bunu dillendirmesi sanki birilerinden bir şey istiyormuş gibi bir hava oluşturur. Bu da güzel ahlak sıfatlarından olan iffet sıfatıyla ne yapmaz? Bağdaşmaz. Bir de ne vardır? İkincisi hissi değil manevi olan fakirlik vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Ey insanlar, siz Allah'a karşı nesiniz? Fakir olanlarsınız. Yani Allah'a ihtiyacı olanlarsınız. Bu da nedir? Bu da insanın kullukta mertebesinin yükselmesidir. Yani insan eğer manevi fakirliğini hissediyorsa, ki bunun da en güzel göstergesi nedir? Kim Allah'a ne kadar dua ediyorsa o kadar Allah'a karşı kendini muhtaç hissediyordur. Kim Allah Azze ve Celle'ye ne kadar çok şükrediyorsa o kadar Allah Azze ve Celle'ye karşı fakirliğinin farkındadır. Demek ki her gelenin, her hasıl olanın Allah'tan olduğunu biliyor demektir. Evet. Bu da nedir? Yani müellifin burada yapmış olduğu o zaman övülen, mahmud olan bir şeydir değil mi? Ubudiyet, kulluk manasındaki fakirliğini dile getirdiği, Allah Azze ve Celle'ye olan ihtiyacını dillendirdiği için burada munazzımın yapmış olduğu şey veya nazımın yapmış olduğu şey bu nedir? Bu güzel olan, mahmud olan bir şeydir. Evet. İkincisi ise dedi ki şerefuddinil amriti, şerefuddin dedi, ismini zikretti. Sonra el-amriti nisbetini zikretti. Öyle mi? El-amriti yani emritli olan, hani Diyarbekri gibi, işte mesela Konyevi gibi mesela misal. Bunlar gibi kendini emrit, yani Mısır'da var olan emrit beldesine kendisini nisbet etti. Şimdi şerefuddin ismi manası nedir? Dinin şerefi demektir. Şerefuddin'in manası nedir? Şerefuddin'in manası dinin şerefi demektir. Şimdi bu tür isimlerle isimlenmek caiz midir? Yoksa caiz değil midir? Bu tür isimlerle isimlenmek caiz midir? Yoksa caiz değil midir? Niye? Çünkü İslam'daki naslara baktığımız zaman İslam nefisleri tezkiye etmeyi yasaklamıştır. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Nefislerinizi temize çıkarmayınız. O Allah sizden takvalı olanlarınızı en iyi bilendir. Öyle mi? أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ Allah Azze ve Celle zem makamında, eleştiri makamında Yahudileri, ehli kitabı eleştiriyor. Sen nefislerini temize çıkaranları görmedin mi diyor Allah Azze ve Celle. Yine İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir tane kız çocuğun isminin Burra yani iyilik olduğunu öğrenince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor onun ismini değiştirin. Çünkü Allah sizden iyilik sahiplerini bilir. Yani kendinizi iyi diye isimlendirmenize gerek yoktur. Ne koyalım ismini ey Allah'ın Resulü diyorlar. İsmini Zeynep diye değiştirin diyor. İsmini Zeynep diye değiştirin. Dikkat ederseniz bu zikretmiş olduğum iki ayet ve zikretmiş olduğumuz hadiste şöyle bir sonuç çıkar. Ayetler insanların kendi nefislerini tezkiye etmelerini yasaklamıştır. Yani kendilerini övmelerini, temize çıkarmalarını yasaklamıştır. Yalnız burada bakın şu mesele birbirine karışmasın özellikle. Biz başka birini tezkiye etmekten söz etmiyoruz şu anda. Veya herhangi bir insanı övmekten söz etmiyoruz şu anda. İnsanın kendi kendini övmesi, kendi kendini tezkiye etmesinden konuşuyor. O ayrı bir konudur, bu ayrı bir konudur. Tamam? Burada ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle kulun kendi nefsini temize çıkarmasını yasaklamıştır. Ama hadis-i şerifte ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede yasakladığının pratiğini göstermiştir. Yani insanın nefsini temize çıkaran, insanı tezkiye eden ismi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Peki burada müellif kendini şerefuddin diye isimlendirdi. Alimler tezkiye içerikli olan isimlerde ihtilaf etmişler. Bir kısım ulema haramdır demiş. Yani hem ayetler hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından. Bir kısım ulema da kerihtir demiş. Yani çünkü bu zatından dolayı nehyedilmemiştir demiş. Hani Allah Azze ve Celle tezkiye edici isim koymayı yasaklamamıştır. Nefisleri tezkiye etmeyi yasaklamıştır. Tezkiye edici isimler de nefisleri tezkiye etmeye götürdüğünden gayrından dolayı yasaklanan lardandır. Yani bizzat kendinden dolayı yasaklanan değil, gayrından dolayı yasaklananlardandır. Ondan dolayı bu haram değildir, mekruhtur demişlerdir. Tabi mesela bu anlamda biliyorsunuz İmam Nevevi misal örnek olarak söyleyeyim, ismi Muhyiddin'dir normalde. Ama kendisinin bu şekilde çağrılmasını mesela kerih karşılarmış, hoşuna gitmezmiş. Hakeza mesela Şeyhülislam İbn Teymiye'nin biliyoruz ki asıl ismi nedir? Takiyüddin'dir, öyle değil mi? Takiyüddin'dir veya lakabı diyelim. Mesela kendisinin hoşuna gitmez ve bunu da dile getiriyor. Yani bu benim ailemin beni lakaplandırdığı ve sonra da iştihar bulan bir şeydir. Yani kendisinin istediği veya kendisinin hoşuna giden bir durum değildir. Kendini bu şekilde isimlendirmek. Bir de tabii şöyle bir yaklaşım var bu konuda. Mesela İmam Kurtubi bu hükmü zikrettikten sonra tefsirinde, yani işte içerisinde tezkiye olan hani Şerefuddin, Muhyiddin, işte Sibgatullah ve benzeri, yani Allah'a izafe edilen, dine izafe edilen ve benzeri isimlerin kerahetini zikrettikten sonra İmam Kurtubi diyor ki lakin günümüzde diyor bu isimlerle isimlenen insanların yani kabahati, kötü huyları, kötü ahlakları çoğaldığından dolayı diyor o illet de zeval bulmuştur. Yani hani eski dönemde birine Muhyiddin dediğinizde, Şerefuddin dediğinizde o onu öve, ona bir övgü getiren, onu tezkiye eden, temize çıkaran bir isimdi. Ama günümüzde diyor böyle değildi. Eskiden hep böyle salihlere mesela zikredilen isimlerdir bunlar. Ama diyor günümüzde böyle değildir. Yani günümüzde bu isimler genelde nedir? Günümüzde bu isimlerin sahipleri genelde kötülükleri, kötü ahlakları çok yaygınlaştığından dolayı artık bu isimler öyle özel bir tezkiye mesabesinde olan isimler değildir diyor. Yani bir nevi sanki bu şekil isimlenmenin yasaklanmasındaki illetin ortadan kalktığına işaret ediyor. Tamam? Hani normalde biz ne diyoruz? Diyoruz ki el hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hüküm illetiyle beraberdir. Yani illet varsa hüküm de vardır. İllet yoksa hüküm de nedir? Hüküm de yoktur. Bu isimlerin yasaklanmasındaki sebep nedir? İnsana bir tezkiye olduğundan dolayı, insanı temize çıkardığından dolayı, öyle mi? Bu illet ortadan kalkarsa, bu isimler sıradanlaşırsa, o zaman bu illet de ortadan ne olmuş olur? Kalkmış olur. İmam Kurtubi böyle bir noktaya dikkat çekiyor. Tabi burada İslam alimleri bazı durumlarda insanın kendini övmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir. Bazı durumlarda insanın kendini övmesinin, insanın kendini temize çıkarmasının caiz olduğunu söylemişlerdir. Tabi bunu neye göre söylemişlerdir? Bu nasların varlığına rağmen değil. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ondan dini öğrenmiş olan sahabenin bazı uygulamalarından çıkarmışlardır. Örneğin mesela İslam alimleri demişlerdir ki bir insan töhmet altında kaldığı zaman kendinden ayıbı def edebilmek için kendini temize çıkarabilir. Dikkat edin bu maddelere, hepsinin delillerini zikrederiz. Bir insan faydalı ilmin kendisinde olduğunu biliyorsa ve insanların ilmi kendinden almasını istiyorsa, sırf hani insanlar ona yönelsinler, rağbet etsinler diye kendini bu anlamda övebilir. Bir insan eğer bir yerde bir şer olduğunu ve ancak kendisinin bunu ıslah edeceğini biliyorsa, yani kendindeki güzel bir ahlakın veyahut da güzel bir yeteneğin farkındadır ama insanlar farkında değil ve bu yeteneğiyle genele faydası olacağını biliyorsa bu yeteneğini övüp bu yeteneğini ön plana çıkarabilir. Mesela ve benzeri. Örnek olaraktan mesela Hazreti Yusuf'un kıssasını vermişler. Öyle değil mi? Kıtlık olacak. İnsanlar kıtlığa düşecek. Ne lazım? İnsanların bolluk yıllarında ellerinde olan o hani Hazreti Yusuf rüyayı tabir ediyor ya, 7 yıl bolluk, 7 yılda kıtlık olacak. O bolluk yılında güzel bir maliye bakanı olsa, güzel bir maliye bakanı olsa ne yapacak? İnsanların o fazladan mallarını güzel depolayacak, kalan 7 sene insanlar rahat edecek. Şimdi insanlar Hazreti Yusuf'u tanımıyor. Yusuf Aleyhisselam cezaevinden yeni çıkmış, öyle mi? Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? İnni hafizun alim. İc'alni ala hazainil ardi. İnni hafizun alim. Beni bu hazinelerin başına kıl. Çünkü ben hafiz olanım, yani ve alim, bilgiliyim ve güvenilir olanım diyor Hazreti Yusuf. Kendini bu şekilde ne yapıyor? Bakın tezkiye ediyor. Niye? Çünkü genelin maslahatı olduğundan dolayı. Hakeza bizim Resulümüz Huneyn gününde Arabiler kendisinin etrafına toplanıyorlar ve bize de ver, bize de ver ey Muhammed diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çekiştiriyorlar. Öyle mi? Yani sanki ve hatta o kadar çekiştiriyorlar ki Resulullah'ın ridası boynun omuzlarından yere düşüyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızıyor. Diyor ki benim ridamı bana geri verin. Ben hepinize vereceğim zaten. Ve diyor ki vallahi la teciduni bakhilan ve la cubanan ve la kazzaba. Siz beni ne cimri, ne yalancı, ne de korkak bulmayacaksınız diyor. Yani hani Arabiler sanki Resulullah cimrilik edecek, sanki Resulullah verdim deyip hani vermeyecek gibi böyle bir zan oluşmasın diye onlarda. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendini ne yapıyor? Kendini tezkiye ediyor. Mesela İbni Mes'ud diyor ki vallahi Resulün ashabı benim Allah'ın kitabını en iyi bilen olduğumu biliyorlar. Ve ben eğer benden daha iyi bilenini bulursam giderim ona yolculuk yaparım. Hani bir sahabe benden daha iyi Kur'an bildiğine inanırsam hemen nerede olursa olsun ona yolculuk yaparım diyor. Niye İbn-i Mesud burada kendini övüyor? Çünkü insanların Kur'an konusunda gelip kendisine soru sormasını istiyor. Onlar ehil, onlar biliyorlar. Onlara sorulmasa belki bilmeyen, az bilgi sahibi olan insanlara sorulacak. İbn-i Mesud bu şekilde bunun önünü ne yapmış oluyor? Bu şekilde bunun önünü almış oluyor. Yine mesela aynı şekilde İbn-i Abbas'a biri gelip soru sorduğunda sen tam bu işin ehline denk geldin diyor. Yani mesela sen tam bu işin ehline denk geldin diyor. Yani konu hakkında bilgili, konu hakkında tecrübeli olan bir insana tam böyle birine denk geldin diyor. Tabi böyle bu da neyi gösteriyor? Bu da hani ilmi insanların kendilerinden almasını istediklerinden dolayı böyle bir şey yapıyorlar. Öyleyse burada bizim müellifimizin قَالَ الشَّرَفُ الدِّينِ قَالَ الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الدِّينِ الْعَمْرِيْتِ ذُ الْعَجْزِ وَالْتَخْسِيرِ وَالْتَفْرِيْتِ demesi. Demek ki bu ne babındandır? İki, yani asıl olan hüsnü zan yapmaktır ya her zaman. Yani geçmiş olanlara karşı asıl olan her zaman nedir? Eğer yol bulundukça hüsnü zan yapmaktır. Hakeza geçmişlere derken günümüzde olanlara böyle bir şey yoktur manasına değil. Hani tüm insanlara, Müslüman olanlara asıl olan yaptıkları işlerde hüsnü zan şey yapmaktır, beslemektir. Bir, diyeceğiz ki yaş kendini Şerefuddin diye isimlendirmesi son yani müteahhir alimlerden olduğundan dolayı, son dönemlerde yaşadığından dolayı artık bu isimlerin şeyi kalmamıştır. Hani tezkiyeye delaleti kalmamıştır. Oya da diyeceğiz İbn-i Mes'ud gibi, İbn-i Abbas gibi insanları bu güzel, faydalı ilme çekmek için kendisini ne yapmıştır? Kendisini övmüştür diyeceğiz. Evet. Sonra dedi ki zul aczi, acziyet sahibi ve taksiri, yani işini eksik yapma manasına ve tefriti ve tefrit sahibi. Zaten bunu söylerken bir önceki metindeki o övgü problem olmuş olsa bile biz burada Nazım'ın bunu kapattığını görüyoruz. Öyle değil mi? Yani kendindeki insan olarak kendinde bulunan eksiklik sıfatlarını zikrettiğinde biz hemen neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki kendini Şerefuddin diye isimlendirmesi veya bu isimle kendini ön plana çıkarması nefsini beğendiğinden veya kibirden veya fakırdan, övünme hastalığından dolayı değildir. Şer'i bir takım maslahatlardan dolayıdır. Niye? Çünkü hemen akabinde her insanda bulunan şeylerini zikrediyor. Vasıflarını zikrediyor. Bu cümle yani zul-aczi ve taksiri ve tefriti gerçekten birinci cümlede zikretmiş olduğu el-fakiru ile uyuştu. Öyle mi? Kal el-fakiru dedi ya. Demek ki gerçekten bu nazmı bize yazan el-amriti, Şerefuddin el-amriti, bu insan gerçekten kulluğunun ve insanlığının farkındadır. Yani en bedbaht insan kimdir? Kendisini Allah'a karşı muhtaç hissetmeyen, yani eşittir, Allah'a karşı kendini kul hissetmeyen, kendini aciz görmeyen, her konuda kendini yeterli gören, yaptığı her işi en güzel yaptığına inanan mesela, bu bir eksikliktir. Öyle mi? Bu bir eksikliktir. Bu insanların da en bariz vasfı nedir mesela? Dediğimiz gibi dua etmezler Allah Azze ve Celle'ye, şükür etmezler Allah Azze ve Celle'ye. Bu Allah'a muhtaç olmadıklarını gösterir. Hiçbir konuda Allah Azze ve Celle'den yardım istemeyi hatırlamazlar. Çünkü kendilerini mükemmel görürler. Bu insanlar hakeza hiçbir şekilde eksiklik sıfatlarını kabul etmezler veya eksiklikleri zikredildiği zaman hemen kızarlar veyahut da işte sinirlenirler veyahut da tepki gösterirler veya kesinlikle kabullenmezler. Bu da nedir? Bu da zaten kulluk noktasında mertebesi düşük olan insanların vasıflarındandır. Evet. Bu konu aslında önemli bir konu özellikle ilim talebeleri için. Yani bu tevazu konusu, kendini eksik hissetme konusu. Ama tabii yeri burası olmadığı için gönül çok konuşmak istiyor. Hem kendi nefsime hem siz kardeşlerime nasihat babından. Ama tabii dediğimiz gibi makam onun makamı değil maalesef. Evet. Elhamdülillahi lezî kad ezhâra ilmel usûli lil verâ ve eşhâra. Elhamdû. Hamd Allah'a olsun, o Allah ki kad ezhâra, açığa çıkarmıştır ilmel usûli, usul ilmini lil verâ, insanlara, verâ yani halk demek, yani lil halki manasına, lil verâ halka yaratılmışa, ve eşhera ve onu neşretmiştir, yani onu yaymış, ona şöhret, yani onu hani ünü olmuştur, yayılmıştır, duyulmuştur manasına. Elhamdülillahi, hamd Allah azze ve celle mahsustur veya hamdi Allah azze ve celle hak eder. Ellezî, o Allah ki kad ezhera, açığa çıkarmıştır ilmel usuli, usul ilmini lil vera, yaratılmışlara, ve eşhera ve ona yaymıştır, ona ün yapmıştır, ona şöhret kılmıştır. Evet. Elhamdu, hamd neydi lügatta? Es-senâ'uydu. Öyle değil mi? Hamd, es-senâ'u bil cemil, güzel olan şeylerle övgü yapmaktı. Güzel olan şekilde ne yapmaktı? Övgü yapmaktı. Biz demiştik alimler hamdi yani şeriatın ıstılahında tarif ederken farklı farklı şekillerde tarif etmişler. Ama hepsinin döndüğü ortak nokta nedir? Allah Azze ve Celle'yi övmektir. Öyle değil mi? Hepsinin döndüğü ortak nokta Allah Azze ve Celle'yi övmektir. Mesela kimisi demiştir ki اَثَّنَاءُ بِالْقَوْلِ عَلَى الْمَحْمُودِ لِصِفَاتِهِ اللَّازِمَةِ وَالْمُتَعَدِّيَةِ. Mesela İbn Kesir, müteahhirin alimlerin yanında genellikle Allah'ın lazimi ve müteaddi olan sıfatlarından dolayı söz ile Allah'ı övmektir. Allah Azze ve Celle'ye övgü yapmaktır. Şimdi lazimi sıfat, müteaddi sıfattan kast nedir? Lazimi, yani Allah Azze ve Celle ile beraber olan, sürekli Allah Azze ve Celle ile Allah Azze ve Celle'de olan sıfatlardır. Bunlar işte ilim sıfatı gibi mesela, kudret sıfatı gibi vesaire. Bir de müteaddi sıfatlar vardır. Yine Allah Azze ve Celle'de bulunan ve yansıması olan veyahut da bazı zamanlar bulunan, bazı zamanlar bulunmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar. Bunlar da nedir? Bunlardan dolayı Allah Azze ve Celle'yi övmektir. Bu demek ne demektir? Yani her halükarda Allah Azze ve Celle'yi övmektir. Hani hem lazimi sıfatlarında hem müteaddi sıfatlarında Allah Azze ve Celle'yi övmektir. Veya mesela Şeyhülislam İbn Teymiyye dediği gibi zikru mahasinil ma'bud. Yani veyahut da zikru mahasinil mahmud. Yani övülecek olanın güzelliklerini ne yapmaktır? Zikretmektir. Hamd, övülecek olanın güzelliklerini zikretmektir. Tabii şimdi biz şunu unutmayalım kesinlikle. Mesela biz hamd övgüdür diyoruz ya lügatta. Ama bu lügat olarak Türkçede bunun karşılığı övgüdür. Ama övgü kelimesi tam şeyi karşılamıyor. Yani onu zaten çok barizdir. Yani övgü kelimesinin mücerret olarak bir kelime olarak hamdın tam olarak manasını karşılamıyor. Niye? Çünkü normalde övgü dediğimiz zaman çok basit bir kelimedir. Ama hamd içerisinde övgüyü barındırıyor ama daha genel bir şeydir. Nedir daha genel olması? Yani normal övgü nedir? Normal övgü altın üste, eşit olan insanın eşit olan insana, üstten alta doğru yapılan her türlü övgüye, her türlü bir güzelliği zikretmeye, buna Türkçe dilinde övgü denilebilir. Ama Arapçadaki hamd kelimesi böyle değildir. Ubudiyetle beraber, zülle beraber, iftikarla beraber, Allah'a karşı boyun eğmeyle beraber, yani kulluğu hissetmekle beraber Allah Azze ve Celle'yi övmektir. Tabi bunda Türkçe'de karşılayacak bir kelime yok. Yani bu anlamda karşılayacak bir kelime yok. Ondan dolayı övgü diyoruz. Kelime olarak karşılığıdır ama mana olarak övgü tam bir şekilde şeyi karşılamaz. Hamd kelimesini karşılamaz. Lillahi Allah Azze ve Celle'dir. Hatırlıyorsanız biz Nahiv dersinde lamın manalarını görürken ne demiştik? Lam mülk manasına da olabilir. Mesela el-malu li zeydin gibi lam kelimesi. Yani el-malu mulku zeydin manasına. İhtisas manasına olur. Yani bir şeyin bir yere has olması. Neydi mesela? El-babu lid-dari. Yani kapı ev içindir. Yani bu kapı sadece bu evin kapısıdır. Başka yerin kapısı değildir. Oraya hastır. Veya istihkak içindir dedik. Yani istihkakla ne dedik? Elhamdülillahi. Yani hamde hak eden, hamd Allah Azze ve Celle'ye yakışan, onu hak etmiş olduğu şeydir. Lam istihkak manasındadır dedik. Tabi burada asıl tahkik edildiği zaman buradaki lam üç manayı da beraberinde kuşatabilir. Çünkü Allah, öyle değil mi? Hepsi Allah Azze ve Celle için. Hamd Allah'a hastır. Allah Azze ve Celle hamdı hak edendir vesaire. Ama buradaki en bariz söylenen manası nedir? İstihkak manasıdır. Evet. Sonra nazım sahibi dedi ki Şerefuddin el-Amriti rahimahullah. على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي diyor. Şimdi burada ne yaptı? Burada usul ilmine dair, usul fıkıh ilmine dair bir giriş mahiyetinde bir şeyler söyledi. Dedi ki hani Allah'a hamdolsun ki o Allah bu ilmi, usul ilmini insanlara karşı açığa çıkarmış ve onu yaymıştır. Şafii'nin dilinde onu kolaylaştırmış ve onu ilk olarak Şafii yazmıştır. Ala lisani şafii, Şafii'nin dilinde hani onu açığa çıkarmış, ona şöhret kazandırmış ve hevvena, yani onu kolaylaştırmıştır. Fehuvellezî, yani İmam Şafii söylüyor, o Şafii lehubtidâen devvena, yani usul ilminde ilk kitabı o yazmıştır. Lehubtidâen, başlangıç olarak ilk o yazmıştır. Ve tâbe'athun nâsu, insanlar ona tabi olmuşlardır. Hatta sâra, ta ki oldular. Kutuben sigâral hacmi ev kibâra, yani hacmi büyük olan kitaplar veyahut da küçük olan kitaplar meydana getirdiler. وَخَيْرُ كُتْبِهِ الصِّغَارِ مَا سُمِّي وَخَيْرُ كُتْبِهِ الصِّغَارِ, onun en küçük olan en hayırlı kitabı ki nedir? مَا سُمِّي, o isimlendirilendir. بِالْوَرَقَاتِ, varakat diye isimlendirilendir. لِلْاِمَامِ الْحَرَمِ, İmamul Harameyn için isimlendirilmiş olan nedir? Kitabı için varakat ismiyle isimlendirilen kitaptır. O zaman burada ne dedi Nazım? Yani Allah Azze ve Celle bu ilmi İmam Şafii'nin dilinde ilk olarak yazan İmam Şafii'dir. Bu bir. İki, sonra insanlar İmam Şafii'ye tabi oldular. Küçük hacimli ve büyük hacimli kitaplar yazdılar. Yani tabi oldulardan kasıt nedir? Şafii'den sonra insanlar bu defa usul ilminde kitaplar vermeye başladı. Bu kitapların kimisi geniş çaplı kitaplardı, kimisi dar, yani küçük kitaplardı. İşte bu küçüklerin içinden en hayırlı olanı, yani وَخَيْرُ كُتْبِهِ الصِّغَارِ مَا سُمِّي بِالْوَرَقَاتِ لِلْاِمَامِ الْحَرَمِ, İmam-ı Harameyn'in Varakat isimli, Varakat diye isimlendirilen kitabıdır ki o da zaten bizim şu anda şerh ettiğimiz veyahut da beraber okuduğumuz kitaptır. Demiştik zaten kitabın ismi asıl İmam Harameyn kitaba Varakat ismini koymamıştır. İmam Cüveyni yazmıştır. Daha sonra girişinde hadihi varakatun qaliletun, yani diye başladığı için şeydir, az olan yapraklardır dediği için Varakat ismiyle meşhur olmuştur ve daha sonra Şerefuddin el-Emriti bu kitabın İslam aleminde çok ciddi kabul gördüğünü görünce bu kitabı işte şiirleştireyim, nazım haline getireyim ki talebelerin ezberlemesi daha kolay olsun ki zaten gelecek orası bir sonraki beyitler 6, 7 ve 8. beyitler zaten o kısmını açıklıyor. Evet. Şimdi İmam Şafii kimdir? İmam Şafii 150 Hicri 150 ve 204. yıllar arasında yaşamış olan ve bugün günümüzde Şafii mezhebi diye ün yapmış olan, mezhebin kurucusu olan ve selefin en hayırlı imamlarındandır. İmam-ı Şafii Hicri 150-204 yılları arasında yaşamış olan, bugün günümüzde Şafii mezhebi diye meşhur olan ve selef döneminin en hayırlı tanınmış olan imamlarındandır. İmam Şafii kendisi yetim olarak yetişmiştir ve annesi gerçekten İmam Şafii ilim talebesi olarak yetişmesi için, ilim ehli olabilmesi için elinden gelen bütün çabaları göstermiştir. Daha çocukken İmam Şafii çölde kalan ve Arap lügatında çok iyi olan bir kavmin yanına bırakmıştır. İmam Şafii onların yanında ki zaten Arap lügatında hüccet olan insanlardan biridir. Yani Arap lügatında İslam tarihindeki fıkıhla iştihar etmiş olsa bile kendisi aslında Arap lügatında da hüccet olan imamlardandır. Çünkü çocukluğundan beri fasih Arapçayı konuşan, Arap lügatında çok ileride olan bedevilerle beraber kalmıştır İmam Eş-Şafii. Daha sonra ilim talebesi olarak büyümüş. İşte biliyorsunuz İmam Malik'in en meşhur öğrencilerinden bir tanesidir. Yaklaşık 10 yıl İmam Şafii'den ders almıştır. Muvatta kitabını, yani İmam Şafii'nin, İmam Malik'in Muvatta kitabını İmam Şafii'den bizzat okumuştur. Daha sonra Irak'a gitmiş. ehli rey diye bildiğimiz, yani ikinci fıkıh ekolü olan ehli reyin de ilmini öğrendikten sonra İmam Şafii gelmiştir. Böylece hem hadis ilmini, yani sünnet ilmini, ehlil eserin, ehlil hadisin ilmini, hem de ehli reyin ilmini bir araya toplamıştır. Ve aynı zamanda kendisi de İmam Ahmed'in hocasıdır. Yani kendisi İmam Malik'in talebesidir. Ve kendisi de İmam Ahmed'in neyidir? İmam Ahmed'in de hocasıdır. Tabi İmam Şafii'nin bu anlamda İmam Şafii kendi yaşamış olduğu dönemde fıkıh ilminde çok ciddi, meşhur, şöhret kazanınca Abdurrahman İbni Mehdi İmam Şafii'ye bir mektup yazıyor. Ey imam diyor, yani kendisine işte nasıl nasları nasıl anlaması gerektiği, nasıl yol izlemesi gerektiği, haberlere yani hadislere nasıl yaklaşılması gerektiği noktasında kendisinden yardım istiyor. İşte İmam Şafii de Abdurrahman İbni Mehdi'ye oturup bu meseleleri yazdığı Er-Risale kitabı diye bugün meşhur olan Er-Risale kitabı diye meşhur olan kitabını yazıyor ve mektup olarak yani ona gönderiyor bu talebine karşılık ve mektup olarak gönderdiği için de kitabın ismi Risale kitabı oluyor. Kitabın ismi Er-Risale diye şu anda meşhur olan kitap oluyor. Er-Risale demek hani bu mektup manasına bilinen bir mektuba işaret ediyor. Şimdi burada inşallah şöyle duralım, şöyle bir açıklama yapmamız lazım çünkü. Şimdi biz İmam Şafii usulül fıkıh hakkında ilk kitabı o yazmıştır dememiz İmam Şafii'den önce usulül fıkıh kitabı yoktu anlamına gelmez. Tamam? Usulül fıkıh İmam Şafii'den önce de mevcuttu. Usulül fıkıh İmam Şafii'den önce de mevcuttu. Lakin bu ilmi bir araya toplayan, kaidelerini tertipli bir şekilde yazan, bazı meselelerinde yazı olarak tafsilata giden ilk imam İmam-ı Şafii'dir. Tamam? Yoksa usul ilminin müessisi İmam Şafii değildir. Usul ilmi zaten vardı. İstinbat metotları zaten vardı. Usul dediğimiz o asıllar mevcuttu. Ama İmam Şafii bu asılları biraz daha tafsilatlandırıp biraz daha tertipli bir hale getirip bir kitapta topladı. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bugün bizim usulül fıkıh diye zikretmiş olduğumuz ilim çerçevesinde sahabelerine bazı şeyleri öğretmiştir. Sahabe de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra içtihad ederlerken onlar da mesela bu ilmin kaide ve kurallarıyla yapmışlardır. Ama bunu sonradan şimdi bizim zikrettiğimiz gibi böyle ıstılah ıstılah, tanım tanım, böyle bab bab, tabi bu şekilde değil. Öyle değil mi? Onların zihinlerinde, kalplerinde bir meleke olarak bu vardı. Ama bunu sonradan ne yaptılar? Bu sonradan işte gelişti sadece. Veya müstakilleşti. Ayrı bir fen, ayrı bir bab haline geldi. Örneğin mesela biliyorsunuz İmam Ahmed'in veya Sünenlerde var olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e yolladığı zaman ona diyor ya bime takdi, yani sana bir hadise arız olduğunda, bir olayla karşılaştığında ne ile hükmedeceksin ey Muaz? Muaz diyor ki Allah'ın kitabıyla. Peki orada bulamazsan diyor Resulün sünnetiyle. O zaman diyor. Peki orada da bulamazsan diyor birayi diyor Muaz da. Yani ben o zaman kendi görüşümle, hani kitaptan ve sünnetten anladığımla, genel hükümlerle, o zaman kendi rayimle ne yapacağım? Ben hüküm vereceğim diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da elini onun göğsüne vurup Resulün Resulünü, yani hani Resulullah kendisi Allah'ın Resulüdür. Muaz da Resulullah'ın elçisidir, Resulüdür. Diyor ki Resulün Resulünü muvaffak kılan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Tabi bu rivayetin senedi hadisçiler tarafından eleştirilmiştir ama genel bütün alimler bu hadis bu rivayeti telakki ile kabul etmişlerdir. Evet. Mesela sahabe dönemine gittiğimiz zaman örneğin delillerin tertibi meselesi. Yani biz bugün diyelim ki mesela usul fıkıh öğretirken ne diyoruz? İşte bir talebeye bir hoca ders verirken bak diyor. Meratibul edille diye bir şey vardır. Yani delillerin mertebeleri usulde bir konudur. 1- Kur'an, 2- Sünnet, 3- icma, 4- Kıyas. Sonra bu defa üzerinde ihtilaf edilen deliller. Öyle mi? Bu defa başlıyor da onları anlatmaya, değil mi? Sahabe sözü, işte istihsan, işte maslahat, işte vesaire vesaire. Bu şekilde devam. ediyor. Şimdi biz bunu ne yapmışız? Tertiplemişiz veya İmam Şafii bunu diyelim tertiplemiş, sonraki alimler düzene sokmuş. Ama bu sahabenin yanında zaten böyleydi. Yani her ne kadar bunu bir kaide olarak zikretmeseler de hepsinin nefislerinde bu istikrar bulmuş olan bir kaideydi. Mesela işte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemindeki bir takım kadaya baktığımız zaman, biri mesela işte mirasçı gelip bir şey sorduğunda, nene geliyor ya miras istiyor, Ebubekir radıyallahu anh diyor, ben Allah'ın kitabında sana bir şey bulamıyorum. Öyle mi? Resulün sünnetinde de bununla ilgili bir Resulullah'ın bir kazasının olduğunu ben bilmiyorum diyor ve sahabeye soruyor. Sahabeden biri kalkıp ne diyor? Diyor ki ey halife, işte Resulullah 1/6 verdi mesela diyor. Bak Hazreti Ebubekir önce kitabı, sonra sünneti, sonra sahabeye danışmayı, öyle değil mi? Soruyor mesela. Yine hakeza diyelim ki işte örneğin haçla ilgili Abdullah İbni Abbas bir şey söylediği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey naklediyor. İnsanlar da diyorlar ki biz Ebubekir ve Ömer'den böyle gördük. O da diyor neredeyse başınıza taş yakacak. Ben size diyorum ki Allah Resulü böyle dedi. Siz bana diyorsunuz ki Ebubekir ve Ömer bana böyle dedi. Mesela şimdi biz ne diyoruz örneğin? La iştihade fi mevridin nassi. Nassın olduğu yerde iştihad yoktur diyoruz. Öyle değil mi? Bak bunu biz bir kaideleştirmişiz. Usul haline getirmişiz. İbni Abbas bunu bu şekilde dile getirmese de farklı bir şekilde ama aynı noktaya işaret ediyor. Öyle mi? Yine mesela İbni Ömer hani hadisi rivayet ediyor diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهِ عَنْ مَسَاجِدِ اللّٰهِ Allah işte cariyeleri Allah'ın mescidlerinden men etmeyiniz diye. Oğlu diyor ki vallahi ben hanımımı göndermeyeceğim. Mesela İbni Ömer kızıyor ve ona çok ağır hakaret ediyor. Ben sana diyor diyorum Resulullah böyle dedi. Sen bana diyorsun ki ben izin vermeyeceğim diye. Yani hani Resulullah'ın sözü varken sen başka bir şeyi onun önüne geçiremezsin manasında. Mesela böyle bir tepkide bulunuyor. Hakeza Ömer radıyallahu anh mesela Ebu Musa el-Eş'ari vali olarak tayin ettiğinde ona diyor ki اَعْرِفِ الْاَشْبَاهَ وَالْاَمْسَالَ فَقِسْ عَلَيْهَا Yani eşbah ve emsalleri bil, ondan sonra ona kıyas edersin. Hani naslardaki misalleri, işte nasları güzel bil, sana bir olay geldiği zaman hani sen o vaka, onunla ilgili o vakayla ilgili nas olmasa bile hani diğer durumları yani misalleri bilirsen o yeni olan durumu eski olan duruma ne yapabilirsin? Kıyas edebilirsin diyor. Mesela biliyorsunuz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya bir ayet-i kerimede sizden ölenler Bakara suresinde sizden ölenler öyle mi? Arkasında kalan kadınlar 4 ay 10 gün iddet beklerler. Öyle mi? Talak suresinde ise Allah Azze ve Celle ne diyor? Hamile olan kadınların iddeti çocuklarını doğurmalarıdır. Hamile olan kadınların iddeti çocuklarını doğurmalarıdır. Bakara suresinde ne diyor? Ölenler 4 ay 10 gün beklerler. Tamam? İbn Mesud ne diyor? Allah'ı şahit tutarım ki küçük Talak suresi büyük Talak'tan sonra inmiştir. Tamam? Burada neye işaret ediyor? Sonradan gelenin önceden var olanı neshedeceğine veya sonradan gelenin önceden var olanı taksis edeceğine veya sonradan gelenin önceden var olanı takyid edeceğine yani mukayyet kılacağına işaret ediyor. Öyle değil mi? İşaret ediyor. Şimdi buna belki o nesk demedi. Belki o bunun ismine usul fıkıhta bugün bizim isimlendirdiğimiz gibi taksis demedi veya takyid demedi. Mesela bunlar hepsi gelecek yani babında bunlar hepsi ne yapılacak? İzah edilecek olan şeyler. Ama bakın buna işaret etti. Öyle mi? Ha, öyleyse biz ne diyeceğiz bu delillerden? Diyeceğiz ki sahabenin yanında usul fıkıh vardı. Niye? Çünkü usulün neredeyse %90'ı, %80'i Arap lügatıyla alakalı bir durumdur. Yani mesela biz diyoruz ki bu lafız umumiyet ifade eder. Yani bütün fertlerini kapsar, umum. Biz bunu neye göre söylüyoruz? Lügata göre söylüyoruz. Öyle değil mi? Lügata göre söylüyoruz, lügat kaidelerine göre söylüyoruz. Biz diyoruz böyle olursa taksis eder. Yani şu şekil gelirse lafız o umumiyeti taksis eder. Bazı fertlerinin hükmünü o am genel hükümden çıkarır. Veya mutlaktır diyoruz mesela şöyle şöyle şöyle olursa onu takyid eder diyoruz. Mesela kayıtlar o kayıtlı olanları çıkarır dışına mesela vesaire. Bunlar hepsi lügatla. Mesela diyoruz bu direkt nasın işaret etmesidir. Bu işaret yoluyla, işte iltizam yoluyla, tedammun yoluyla, mutabakat yoluyla vesaire. Yani bunlar hepsi lügatın meseleleri olduğu için bu o dönem insanları da Arap lügatında çok iyi olduklarından dolayı usulül fıkı ve kalan kısmını da yani lügatla alakalı olmayan kısmını da bizzat Resulullah'tan gördüklerinden dolayı öyle değil mi? Bizzat Resulullah'tan gördüklerinden dolayı bunlar usul fıkı biliyorlardı. Bir meleke halinde onlarda mevcuttu. Lakin ilk defa bu kaideleri bir araya toplayan tertipli bir hale getiren, yani tedvin işlemini yapan kimdir? Tedvin işlemini yapan İmam Eş-Şafii'dir. Evet. Daha sonra dedik ki bir sonraki metnimizde وَتَابَعَتْهُ النَّاسُ حَتَّى سَارَا كُتُبًا صِغَارَ الْحَجْمِ اَوْ كِبَارًا. Yani sonra insanlar ona tabi oldu ve küçük hacimli ve büyük hacimli kitaplar ortaya çıktı. Sonra insanlar İmam Şafii'ye tabi oldu. Yani onun peşi sıra geldiler ve küçük hacimli ve büyük hacimli kitaplar ortaya çıktı. Evet. Burada inşallah duralım. Burada duralım. Hem vaktimizi doldurduk hem de yeni bir bu beyitte durmuş olalım. Yani hangi beyit? Dördüncü beyitte durmuş olalım. Dördüncü beyitte durmuş olalım inşallah. Evet. Buraya kadar zaten bunlar hep mukaddime olduğu için buralar kolay. Zaten anlaşılıyor inşallah. Ne anlattığımız. Bir dahaki dersimizde İmam Tabiye'ye şafi olan insan, İmam-ı Şafii'ye tabi olan insanlar ve İmam Şafii'ye tabi olduktan sonra yolların nasıl ayrıldığı, nasıl usul ilminin farklı dallara ayrıldığı konusunda inşallah bazı malumatlar vereceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Burada duralım inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ